Dala sam ti sve od sebe, sada idem ostaj zdravo. Nema prava da se ljutim, ali na jedno imam pravo. Imam pravo, imam pravo da pijana bude do vek. Imam pravo, imam pravo, jesam žena, sam čovek. Više.